पूर्वाह्न में नदी आदि में स्नान करें और वहां से जल से भरा नवीन कलश लाकर घर में स्थापित कर दे, उसमें सोना छोड़ दे और बांस के पात्र में पकवान भी रखें। आठ बुधाष्टमियों का व्रत करें और आठों में क्रम से ये आठ पकवान मोदक, घी का अपूप वटक, श्वेत कसार से बने पदार्थ, सोलाहक खांड युक्त अशोक वृतिका और फल पुष्प तथा फेनी आदि अनेक पदार्थ बुध को निवेदित कर बाद में स्वयं भी अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। साथ ही बुधाष्टमी की कथा भी सुने। बिना कथा सुने भोजन ना करें। बुध की एक माशे रति एक माशा या आधे माशे की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर गंध पुष्प नैवेद्य पीत वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से उसका पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं। तदनंतर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर मूर्ति के साथ साथ वह भोज्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मणों को दान कर दे। ब्राह्मण भी मूर्ति आदि ग्रहण कर यह मंत्र पढ़े। इस विधि से जो बुधाष्टमी का व्रत करता है वह सात जन्म तक जाति स्मर होता है। धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घ आयुख्य और ऐश्वर्य आदि संसार के सभी पदार्थों को प्राप्त कर अंत समय में नारायण का स्मरण करता हुआ तीर्थ स्थान में प्राण त्याग करता है और प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। जो इस विधि को सुनता है वह भी ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अच्युत आप विस्तार से अपने जन्मदिन जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वासुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को आलंगित कर गदगद वाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिले हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहाँ एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवन आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता वासुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पुरवासियों आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वासुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी और सुख प्राप्त होगा तथा प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन अब आप इस व्रत का विधान बतलाइए जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज इस एक ही व्रत के कर लेने से सात जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूती का गृह बनाएं, उसे पद्मराग मणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप गोपी घंटा मृदंग शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत सूती का गृह के द्वार पर रक्षा के लिए खड़ग कृष्ण छाग मुशल आदि रखें। दीवालों पर स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दें। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें इस प्रकार यथाशक्ति उस सूतिका ग्रह को विभूषित कर बीच में पर्यक के ऊपर मुझ सहित अर्ध सुथावस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं, सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृतिका, काष्ठ की, मणिमयी तथा चित्रमयी। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करती हुई बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता ग्रह नाग तथा विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथों में पुष्प वर्षा करते हुए बनाएं। वासुदेव जी को भी सूतिका ग्रह के बाहर खड़ग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वासुदेव जी महर्षि कक्षप के अवतार हैं और देव की माता अदिति की, बलदेव जी शेषनाग के अवतार हैं, नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा अदिति की और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस काल नेमी का अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिका ग्रह के आसपास निंद्रावस्था में चित्रित करना चाहिए। गऊ हाथी आदि तथा नाचती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिमा भी बनाएं। एक और कालीय नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नवसूतिका ग्रह में देवी देवकी का स्थापन कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दांडिम, ककड़ी, बीजपुर, सुपारी, नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हो उन सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु तथा वीणा वाद्यों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं और जो अभिषेक पात्र आदर्श मंगलमय कलश तथा चबर हाथ में लिए श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा सेवित हैं तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान हैं, उन कमलनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमलासना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हो। उन देवी लक्ष्मी की मंत्र से पूजा करें। इसके बाद सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। उन्हें निम्नलिखित मंत्रों से हरि का ध्यान करना चाहिए। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि का ध्यान करके इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर यज्ञेश्वराय यज्ञ संभवाय यज्ञपतये गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से अनुलेपन अर्घ धूप दीप आदि अर्पण करें। तदनंतर विश्वाय विश्वेश्वराय विश्व संभवाय विश्वपतये गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है, धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा, वसुदेव, देवकी नंद, यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। आधी रात को गुड़ और घी से वसोधारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातः काल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यह कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और यह मंत्र भी पढ़ना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करके और ब्राह्मण कहें, शांति रस्तु शिवम चास्तु धर्मनंदन। इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है वह पुत्र संतान आरोग्य धन धान्य सदग्रह दीर्घ आयुख्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है वहाँ जन्म मरण आवागमन की व्याधि अवृष्टि तथा इति भाति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडु पुत्र, जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती और ना गर्भपात होता है तथा वैधव्य दुर्भाग्य एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं।